İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Bülent Numar'a teşekkür ederek başlıyoruz İklim İçin programımıza. Evet, bu sabah Açık Gazete'de oldukça kötü yeni gelişmeleri, artık takip edilemeyecek kadar çok sayıda yeni araştırmanın haberleri geliyor birbiri ardından. Ama iyi haberleri de bekliyoruz demiştik. Şimdi öncelikle belki de bir özetleyelim. Önce kötü haberleri kısaca özetleyelim. En önde gelen şey de 571 şeyin, türün, bitkinin yok olmuş olduğunun haberi geldi. Bu çok önde gelen bir bilimsel dergi tarafından. Ama daha önemlisi bunun 5 katı filan, bir en az 5 katı daha feci bir durum olduğunu da söylüyorlar araştırmalarda ve bitkilerin yok oluşu tabii çok daha bildiğimizden daha büyük yollara, şeylere sebebiyet verecek. Yani bütün kuşların, memelilerin ve amfibilerin toplamının 2 katından fazlası yok olmuş durumda bitkilerin ve bitkiler bütün hayatın temeli tabii. Yani ve çok bilinemeyenler de ortada. Özellikle de 6. kitlesel yok oluş geliyor işte deniyor birçok bilim insanına göre. Ve 1 milyon tür bitki ve hayvanın da yok oluş tehlikesi altında olduğu, riski altında olduğu da söylenmişti zaten. Yani bu bitki analizi mesela Hawaii'de en fazla olduğunu söylüyor. Bayağı yani kayda geçmiş 79 tür varmış. Çok yakın bir süreden beri kaybolmuş olan. İşte Güney Afrika'daki Ümit Burnu civarında Cape denilen bölgede, Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Madagaskar'da da çok kayıpların olduğu söyleniyor. Ve ana sebebinde tamamen işte hayvancılık, tarım, düzenli yangınların artması ve insanların da mesela bitki şey pirinç yetiştirmesinden filan kaynaklanıyormuş yani. Bir de ormanları kesiyorlar tabii. Biz bu konuda hem çok şanslıyız hem çok şanssızız Ömer abi. Çok şanslıyız çünkü muazzam bir bitki çeşitliliği ve zenginliği var Türkiye'de, Anadolu'da. Şöyle düşünün, bütün Avrupa kıtasında 12 bin çeşit varken bizde alt türlerle beraber Anadolu'da sadece 12 bin çeşit ve haftada ortalama 2 tür bulunuyor bizde. Şanssızlığımız da şu, bu kadar zenginlik çok büyük bir hassaslıkla beraber geliyor tabii. İnanılmaz hassas bir coğrafya. En ufak bir müdahalede çok önemli bitki türlerini yok edebiliyoruz. Endemizm en yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Bizim mesela bitkilerimizin 1/3, bunların yaklaşık 1/3 de sadece Anadolu'ya özgü. Bu dünyanın başka bir yerinde yok. 650 tanesi de sadece işte bulunduğu noktaya özgü Türkiye'de. Yani bazısı var ki ben birkaç tanesini gördüm öyle özellikle. Hani şu radyo kadar alanlık bir yerde yaşıyorlar yeryüzünde, tamamen o kadar. Ve öyle olunca tabii çok hassas oluyorlar. Bir tanesini yolun önünden kurtardık mesela. Yol geçiyordu tam üzerinden. Zaten yol genişliği kadar bir alanda yaşıyordu. Evet, yani bir de şeye de bağlı. Mesela nerede bulunduğunun senin de dediğini doğrulayacak bir bilgi var elimde. Yani bitkinin tipinden, türünden çok böyle yaşadığı bölgenin önemi çok büyük. Mesela özellikle küçük adalarda ya da Akdeniz iklimine özgü yerlerde yaşayanlar çok daha büyük risklermiş. Yani bunlar ister gülgillerden olsun, ister orkidelerden, isterse palmiye şey olsun. Çok risk altındalar filan yani. Bizde bir tane Likya orkidesi vardı Ömer abi. Dünyada sadece bizde var. 11 kök kalmıştı biz en son araştırdığımızda. O da bir mezarlığa sığınıp kalmıştı. Hani mezarlıktan çiçek koparmazlar ya. Evet. Kültürel olarak öyle bir alışkanlık. O sayede 11 kök duruyordu orada. Evet, bu tabii dediğin gibi hem iyi hem de son derece kötü bir haber. Çeşitli dergilerde çıkmış bu. Şimdi mesela şeyden bahsediyorlar. Araştırmayı yürütenlerden bir hanım demiş ki bitki körlüğü yaşıyoruz demiş. Yani hayvanlar daha sempatik genellikle. Onları çok seviyoruz, doğru, önemsiyoruz ve çeşitli ama tam anlamıyla şoka girdim bu araştırmayı yaparken demiş. Büyük, geniş çaplı bir araştırma bu. Yani hayvanlara gösterilen duyarlılık ve uyanıklık, bilinç katiyen yok. Onları olduğu gibi varsayıyoruz. Ne nasılsa hep var hayatımızda diye bakıyoruz. Ve bu olabilecek en büyük yanlışlıklardan biridir. Ve bir onu destekleyen birisi de Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Alan Gray de şey demiş. Bu Vorontsova'ya ilaveten yani artık biyolojik çeşitliliğin bizim için bize nasıl hizmet verebilir diye bakmak yerine biz biyoçeşitliliğe ne yapabiliriz diye baksak çok iyi olacak demiş. Gayet önemli bir konudan bahsediyoruz. Bu Damien Carrington'ın bugünkü Guardian gazetesinde, yani daha doğrusu dün tarihli yazısından alıyoruz. Bir ikinci kötü haber de çok berbat bir şey o da. Bu arada hemen şu parantezi de açayım Ömer abi. İlaçlarımızın halen %50'si yaklaşık bitkilerden elde ediliyor. Evet. Geri kalanı? Geri kalanı kimyasal. Kimyasal. Şey de bir de evet, ilaçların da sona ereceği bir durumdan bahsediyoruz. Ama onun ötesinde mesela bu Great Pacific Garbage Patch denen, yani büyük Pasifik Okyanusu'ndaki büyük çöp yığını mı diyeceğiz, lekesi artık, ama bir ülke büyüklüğüne ulaştı. Akıl almaz boyutta bir şey. Bazen görüntüleri geliyor, gerçekten akıl almaz. Ama onun 4 katı denizin dibinde olduğu tespit edilmiş. USA Today'de bir araştırmanın haberine var. Scientific Reports bölümünden, Nature dergisinin ünlü itibarlı. Yani hakikaten tamamen şoka uğramışlar. Çünkü çok daha esas yüzeyde biriktiği düşünülüyordu. Şimdi onun altı, nereye baksalar mikroplastik parçaları görüyorlarmış filan falan. Ama ben artık iyi haberlere geçmek istiyorum. Bizim bu arada Akdeniz'de çok fena durumda plastik açısından. Sık sık haberler geliyor ama dün rastladığım bir haberdi bu. WWF'nin raporundan Türkiye'den Akdeniz'e her yıl 110 bin ton plastik atık karışıyormuş. 110 bin ton. Bir de Türkiye bir de ithalatta da bulunuyor galiba. Öyle raporlar da var. Tabii toplamda ise 24 milyon ton plastik atık Akdeniz bölgesindeki ülkelerden giden. Evet, Greta Thunberg'in de yazdığı bir şey vardı zaten. O maalesef gerçek olduğu da bir başka Guardian makalesinde çıktı. Yani Birleşik Krallık, İngiltere ve İskoçya falan işte Galler bayağı ciddi şekilde İrlanda'nın da bir kısmıyla beraber yoksul ülkelere ihraç ediyorlar ve sübvansiyone ediyorlar. Orada siz alın bunu çok, ne yaparsınız? Sanki nereye gidiyor? Ha? Bu gezegen. Fosil yakıt şeylerine yakıt yardımda bulunuyorlar. Fakat şimdi iyi haberler bir kere ardı arda kitaplar da çıkmaya başladı. Greta Thunberg bir ödül daha aldı. Vicdan Elçisi ödülünü Uluslararası Af Örgütü'nün. Ayrıca kitabı çıktı. Kimse Penguin Yayınları'ndan çıktı. Hiç kimse değişiklik yaratamayacak kadar küçük değildir diye. Extinction Rebellion'ın kitabı da çıktı. yani yok oluş isyanında this is not a drill, bu bir talim değildir. Nasıl çevireceğiz bunu? İşte bu bir atölye çalışması değildir anlamına. Bu hafta basılıyor o da Penguin'den gene. Fakat şimdi birdenbire Extinction Rebellion ve bu Greta Thunberg'in başını çektiği çocukların okul kırma grev hareketlerinin iklim grevinin çok büyük yankılar bulmaya başladığını da görmekteyiz. Matthew Todd diye bir gazeteci var. Zaman zaman yazılarına da yer veriyoruz ve aynı zamanda yazar kendisi, romancı. Guardian'a şöyle bir yazı yazmış. Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı çalışıyor, işliyor. Ve YouGov denen bir araştırma şeyi var. Dünyanın en büyük araştırma, halk oyu araştırma gruplarından biri. Onun yaptığı, geçen hafta yaptığı bir araştırmada doğrudan eylem grubunun, yani yok oluş isyanı doğrudan eylem grubunun da ve Greta Thunberg'in başını çektiği milyonlarca çocuğun iklim krizinin krizi hakkındaki uyanışı ve kaygıları, insanların gözündeki uyanışını kat be kat arttırdığını ortaya koymuş. Yani çok rekor seviyelere çıkmış. Yani en temel kaygı haline geliyor yavaş yavaş. İklim değişikliği, bambaşka şeyler varken, spor sonuçları, maçları, evet, hangi dizinin finali nasıl olacağı tartışmasının yerini bunların almaya başladığını gösteren çok iyi bir haber var gerçekten. Yani şöyle de devam etmiş yazısına, bu bayağı iklim krizi hakkındaki korkunç gerçekleri korkmadan söyleyerek işin paradoksal bir tarafında gerçekten otantik, sahici bir umut yarattı. Bu tarihte ilk defa oluyor, evet, diyor. İlginç yani. Çünkü Extinction Rebellion diye bir grup olmamalıydı aslında diye başlamış Matthew Todd. Kendisi de bu grubun üyelerinden. Ve böyle bir şey var olmamalıydı. Olmasının sebebi medya tamamen çuvalladığı için, bundan bahsetmediği için ve hükümetler, devletler de hiçbir iş, bu konuda herhangi bir harekete geçmedikleri için, ikisi birden çuvalladığı için çıktı. Yani NASA açıkça söyledi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük kuruluşlarından bir tanesi bu konuda çalışan, küresel felakete doğru gidiyoruz diye ta 1988'de James Hansen'ın başında oldu. Evet. Senato açıklamasında, yani 31 yıl oluyor. O en sıcak yazlardan birinde söylemişti. Küresel ısınma vardır ve insan kaynaklıdır diye net olarak söylemişti o zamanlar senatör olan Al Gore'un çağrısı üzerine tanıklık etmişti James Hansen. Şimdi NASA'nın bu uyarısına rağmen 30 küsur yıldan beri medya bir kere tamamen imparator çıplak demedi. Yeni elbiseleri ne kadar güzel demeye başladı kralın. Onu söyledi ve Sir David Attenborough'un da nihayet söyledi. Binlerce yıldır en büyük tehdit, riskle karşı karşıyayız demesine kadar geldik. Ve yani bir günlük televizyon şovunda bunu söylemesi çok önemli bir şeydir. Ve bunun sebebi de diyor Matthew Todd makalesinde, işte bunun yayınlandı David Attenborough, David'in yayınlandığı programdaki programı yayınlayan yayın kuruluşu bile inanmıyordu buna. Öyle bir havası vardı diyor. Yani bütün yıllardan beri medyanın bize söylediği, işte plastiklerinizi atmayın, aynen, çöpe ayırın, çöpü ayrıştırın. Evet, muslukları kısın. Evet, muslukları kısın. Telefon şeyinizi de şarjdan çekin. Ama bu çalışmadı, yürümedi diyor. Geçen yıl küresel emisyonlar, karbondioksit ve diğer sera gazları, salımları tarihe geçti, tavan yaptı. Aynı zamanda bilimsel uyarılar da gittikçe yükselerek çıkıyor. İşte ben de buna tamamen katılıyorum. Bunca zamandır takip ediyoruz. Artık yetişemez hale geldik değil, yani. O kadar çok rapor çıkıyor. Evet, ama Hansen artık dünyanın bir numaralı iklim bilimcisi sayılan Hansen adını vermemiş ama biliyoruz ki öyle. Artık ana babaları sokağa dökülün dediler. Dedi yani. Şimdi Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı da bu inkarcılık balonunu patlattı diyor. İlk defa oluyor bu aslında. Evet. Onun yani, Türkiye ayağını da can takip ediyor. Bize belki Türkiye'de neler olduğuna dair de biraz. Yani genellikle anlatıyoruz ama bu şimdi 20 Eylül odaklı başladı, devamı da geliyor. Yani şunu yaptılar diyor, ülke çapında yerel topluluklara konuşmalar yapıldı ve bu yok oluş isyanı insanileştirdi krizi diyor. Sadece deniz dalgaları, deniz seviyeleri yükselecek, fırtınalar, şunlar bunlar olacak diye, hastalıklar çoğalacak, hasatlar çökecek filanın ötesinde bu bizim çocuklarımızın ve bizim kendimizin meselesidir demeyi, insanileştirmeyi başardı yok oluş isyanı diyor. Ve çocuklarımız için bir acı çekmekte olduğumuzu, yani geleceği düşündükçe korku ve acı içinde kaldığımızı da söylediler diyor. Yani hem çocuklarımız, hem yaban hayatı, hem doğa hakkındaki şeyimizi ifade etti, çektiğimiz acıyı ve korkuyu, hem de bu bizi ayakta tutamakta olan sistemlerin, hayat destek sistemlerinin çökmekte olduğunu anlattılar diyor. Yani paradoksal bir gelişme oldu diyor ki, ben buna çok katılıyorum Matthew Todd'un söylediğine bu yeni çıkan makalede. Paradoksal bir şey oldu diyor. O korkunç gerçekliği vurup söylediğimiz zaman otantik, tarihte ilk defa olarak insanların hayatında bir otantik, sadece bir umut doğmasına da yol açtı. Yani bir küçük çocuğun öne çıkmak cesaretini göstermesi ve herkese örnek olması ve işte bak, hani kral çıplak, imparator çıplak, evet, demesi oldu diyor. Yani. Ve gerçekliği söyledi. Yani bütün yeryüzündeki hayat tehdit altındadır. Yok oluş tehdidi altındadır. Hatta gazetecilerin de, milletvekillerinin de, siyasetçilerin de, bakanların da, çocukları da bu tehdidin altındadır dedi. Ve bunu herkesin yüzüne karşı söylediler. Ve ancak tek bir şey olabilir, bunun kurtarılmasında bir umut kaynağı olabilir. O da bütün dünya çapında kitlesel bir seferberlik olabilir. Bunun başka bir yolu olmayacağını söylediler ve yollarından şaşmış liderlerimizi eyleme sevk etmeyi başardılar diyor Matthew Todd. Ve bu bilgiyle binlerce, bu bilgiyle donanmış olan binlercesi, özellikle çocuklar, sokağa çıktılar, ayağa kalktılar ve barışçıl bir durdurmaya geçtiler hayatı, sokağa diyor. Ve medyanın da buna fokuslanması, odaklanmasının tek yolu da buydu. Öyle bir hikaye ki, yani daha bildikleri, duydukları andan beri, andan itibaren bu korkulu rüyanın, kabusun sona ermesine kadar tek haberin, ana haberin bu olması gerektiği konusunda birdenbire bir değişiklik. Yani şu anda oldu diyor. Şu anda savaşı kazanmış olmaktan tabii ki uzaktayız. İki hafta önce 1 milyondan fazla çocuk protesto, kendi hayatları için ayağa kalkmışlarken BBC haberleri, web site'ı, yani internetteki köpeklerin tasmalarıyla ilgili, tasmaların uzunluğuyla ilgili tehlikeleri daha önemli bir haber yapabildi mesela diyor. Çok ilginç aslında. Ve Philip Hammond da bir siyasetçi, 1 trilyon sterlin çok pahalı, bunu veremeyiz dediği zaman, yani çocuklarımızın geleceği için 1 trilyon sterlin fazla gibi bir laf ettiği zaman da çok ciddi şeyler de, yorumcular da televizyonda onu dinleyen anlayışla kafalarını salladılar, sanki Tanrı kelamıymış gibi diyorlar. Yani şöyle bir durum var diyor, bütün korkutucu gerçeklik şu anda henüz tam yüreklere ve zihinlere yerleşmiş durumda değil, Ama daha çok fazla sayıda insan da yani güç, mevki sahibi insan da durumun daha yeterince vahim olduğunu kabul edebilmiş değil. Bu insanlar henüz görmekte olduğumuz yıkımın gelecekte nelere kadir olduğunu görmekten acizler, ama bir ana babalar da artık bilimin çok uzun zamandan beri söylediği şeyi ama daima bir şüpheyle de karşılanan şeyi, şimdi çocuklarının artık orta yaşı geçmeyecek bir şekilde hayatlarının sona erebileceğinin farkındalar diyor. Yani eğer en kötü senaryolar gerçekleşirse çocuklar da orta yaşı geçemeyebilecekler diyor. İşte bu hafta da Penguin, biraz önce söyledi, grubun ilk kitabını yayınlıyor. Penguin Yayınları. This is not a drill. Bu bir talim değil, şey değildir. Orta yaş dedikleri Ömer abi şurada 20 yıl. Evet. Maksimum. Evet. Onu gece bu göremeyebilecekleri yani. Nihayet fark ediyor ve yani Extinction Rebellion, yani ya da Greta Thunberg, yok oluş isyanı ya da Greta Thunberg değil dinlememizi istediği. Bilim mi? Sadece bilimi dinleyin yeter diyorlar. Bize son 30 yıldan beri net olarak söylüyorlar. Başımıza gelecek olanları giderek daha yüksek sayıda raporlar ve analizlerle, eğer bu mesaj etkili güç durumunda, karar verme durumunda olan insanların etkilemezlerse o insanları etkilemeyi giderirlerse, etkilemeye başlarlarsa, ki başladı diyor, o zaman kendimizi kendimizden kurtarabilecek bir mesaj vermiş olacaklar. Eğer bu başarı olamazsa diyor, öylesine korkunç bir gerçeklikle karşı karşıyayız ki hiç kimse kavrayamayacak durumdadır diyor. Matthew Todd'un yani şey Guardian'da çıkan 10 Haziran 2019 tarihli makalesinde, yani yok oluş isyanını kuruluşunun taktikleri çalışıyor, işliyor ve inkar balonunu da delmeyi, patlatmayı başardı diyor. Bu arada da önemli, çok önemli bir kitabın duyurusunu da yapayım. Evet. Bill McKibben'ın Falter, Has the Human Game Begun to Play Itself Out adlı kitabı da yayınlandı. Ve 30 yıl önce ilk bu bilim insanlarının dünyaya söylediği uyarıları dile getiren, kitabı yazan, anlayabileceğimiz şekilde yazan Bill McKibben'ın yeni kitabı, 350 Orgun'un da kurucularından biri. Kitabı nihayet bugün bitirmiş bulunuyorum. Yani insanlık oyununun sona erip ermeyeceği konusunda yazılmış son derece bilgece gerçekleri içeren önemli bir kitaptan bahsediyoruz. İşte bütün kitaplarda çıkıyor, gerekenin yapmamız için daha ne kadar alarm çalı çalmamız lazım bilmiyorum ama iklim için. Bitirelim değil mi? Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.